أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين أول يوتي نمحمد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وكتوزيش كتنتينا كمرانجين ندغزانغو وانشهي بروندي نقاتك مسكته الله ولبيني كلا الخير نيجالي هاي سيسي كافا موجنا كمبشانا yawe katika mema miongoni mwa mema ambayo yatakayotusaidia sisi kufutiwa madhambi yetu makubwa makubwa na vile vile tusahau kuwaombea ndugu zetu waislamu kwa ujumla wazazi wetu walimu wetu mashaikh zetu huko waliko Allah subhanahu wa ta'ala wasamehe madhambi yao na makosa yao ndugu zangu kabla ya kuanza kuzungumza maudhui ambayo nimependelea niizungumze mbele yenu kwa kweli yawezekana ikasawirika ya kwamba huyu bwana aliyekuja hapa ni mtu mkubwa na nini, lakini wallahi katika mambo ambayo nimeyastaajabu na kukiri ya kwamba sisi bado ni wadogo, ni shekhe wangu hapa imamu amenitajia baadhi ya ikhwa au baadhi ya mashekhe wakubwa kwangu mimi ambao mimi binafsi nimesoma chini yao, wakunitajia hawa watu kama vile Ali Zuberi, Muhammad Ali Kiroboto na wengineo wengi. Hii ni ishara ya wazi kwamba sisi hatuna chochote, ni wadogo sana na makosa yetu ni mengi kuliko kupatia kwetu. Kwa hiyo naomba ile dhana kama mtu niweze kampitikia katika nafsi yake kwamba amekaa pale kijana mwenyewe mdogo na hivi, yani ubora ibakie kama ni kijana mdogo na vile vile hana chochote. Hiyo ni ahsan na ni bora sana. Lakini ule mlango wa watu kunasihiana, kukumbushana, upo wazi. Kwa watu nakumbushana, wanapeana nasaha, mambo ya dini. Na hivi ndivyo natakikana watu waishi. Kwa sababu nasaha kama ilivyoitwa, kwa maana ni kumtakia kheri unayempa nasaha. Na nasaha pia ina maana ya usafi, kumsafisha mtu. Wataka kumsafisha mwenzako kutokana na yale ambayo unayaona au yale ambayo yanawezekana yakawepo. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba mnidhanie kheri hiyo kwamba mimi siwezi nikafikia daraja kubwa sana la elimu, bado ni mdogo sana, lakini yale mapenzi tu ya kutana na mashekhe, kutana daktari kama huyu, pia kutana na ndugu zangu vijana wenzangu, basi umeonelea ni vizuri kuonana na Waislamu pia wa misikiti ambayo wao wanashirikiana nayo kwa lengo la kukumbushana. Hili ni jambo langu la mwanzo kabisa ambalo ninapendelea mlifahamu kwanza. Nukta yangu ya pili, katika yale mambo ambayo au mihadhara na maudhui ambazo palipendelewa nizungumze katika hizo maudhui, miongoni mwa maudhui hizo ni almanhiyatu fi sunna, yani ni mambo ambayo yamekatazwa, yaliyokatazwa katika sunna, mambo ambayo yamekatazwa katika sunna, kwa maana mambo ambayo kayakataza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndiyo maudhui ambayo imependelewa kwa wakati huu kuifikisha mbele yenu. Lakini ukiangalia hii maudhui jinsi ilivyo, naiona kwamba ina tanzu nyingi, ina watoto wengi, na haiwezekani kwa wakati wetu huu tulionao mtu akaidiriki yote na kuimaliza. Abadan, haiwezekani. Hata kama utakuwa ni mfasaha wa kuzungumza, hautoweza kuimaliza maudhui kama hii. Lakini sio kwa maana yakikosekana yote basi likose hata moja tu la kudadavuliwa na kuwekwa wazi. Mimi katika wakati huu nitaiangalia hadithi pia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu ndani ya hadithi hii tutachukua mafundisho. Ndani ya hadithi hii tutachukua mafundisho ambayo yanaweza kutufaisha sisi, yakapata manufaa katika nafsi zetu, tukanufaika, jamii zetu, ndugu zetu, familia zetu tukanufaika. Nayo ni hadithi ambayo kaipokea Imam Bukhari kutoka kwa sahabiyun jalil Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu. Abi Malik al-Ash'ari anasema ya kwamba annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, alimsikia mjumbe wa Allah alayhi salawatu rabbi wa salamu wa barakatuh alayhi yaqul, anasema la yakunanna aqwam min ummati, kwa hakika patakuwa watu katika umma wangu, watatokea watu katika umma wangu huu wa Muhammad, ummatul ijaba, wale ambao waliomuitikia mtume alayhi salatu wasalam, wakasema wao ni waumini, ni waislamu, na wamemtambua kwamba yeye ni mjumbe wa Allah. Anasema sasa kipindi huko cha mbele huko cha zama cha mbele huko patatokea watu, hao watu watakuwa miongoni mwa auswafuhum, sifa zao. Mtume akasema yastahilluna alhira, ni watu ambao watakaokuwa wanahalalisha uzinifu, uzinifu huu huu uzinifu bishatta anwaiha, kwa aina zake zote watauhalalisha, wataupa majina kadha wa kadha, watatoa nyenzo nyingi za kuendea uzinifu. Kusudio kubwa ni kuhalalisha jambo hili la uzinifu. Pia Mtume akasema walharira, na watu hao huko mbele watakuja kuhalalisha mavazi ya hariri. Ni miongoni mwa mavazi ambayo yana thamani, yaliyokuwa ghali. Kwa hiyo hao watu watakaotokea huko mbele katika yale mambo watakayohalalisha, watahalalisha vazi la hariri. Pia Mtume akasema wal khamra, na watahalalisha pombe kwa kila njia zile ambazo naziona wao zinawapelekea kwenye kuhalalisha, sawa sawa yashurun, wanahisi na kujua, au lam yashur, au hawakuhisi, lakini wanaihalalisha pombe na kuitengenezea mazingira ile pombe mpaka ionekane kama ni halala mtayiba, kwamba ni halali kabisa tena iliyokuwa safi. Kisha Mtume akamalizia walmaazifa, na watakuja kuhalalisha almaazif. Hadithi hii ameipokea Imam al-Bukhari, na sisi sote tunakiri ya kwamba umma mzima unakiri ya kwamba aswahu al-kitab ba'da al-Qur'an sahih al-Bukhari. Kitabu sahihi baada al-Qur'ani ni sahihu al-Bukhari, kisha nafuata sahihi Muslim. Mwenye na kwamba baadhi ya miji kama vile Maghariba wao wanaona ya kwamba sahihi Muslim ni bora zaidi. Hadithi hii imepokelewa ndani ya Bukhari, sahihu al-Bukhari, kwa maana ni kitabu ambacho hatuna shaka sisi baada al-Qur'an kwamba ni kitabu ambacho kimekusanya hadithi sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Muislamu yeyote anapoambiwa hadithi hii imepokelewa na Imamu Bukhari, yartahi, anastarehe kabisa, wala hana shaka wala wasiwasi hana, kwa sababu ni maneno ambayo yamehakikiwa kielimu na hadithi zake zimehakikiwa kiisnadi na kielimu. Katika mambo ambayo Mtume ameyataja ndani ya hadithi hii kwamba hawa watu watakuja kuhalalisha, miongoni mwa vitu hivyo watakuja kuhalalisha almaazif. Wanawachuoni wa hadithi wanasema almuradu bilmaazifi, makusudio ya maazif huna katika hadithi hii, hiya alalat, ni zile ala, vifaa, allahu, vifaa vya mapumbazo, min tablin wa ghairiha, miongoni mwa ngoma na vinginevyo. Ndiyo maana ya maazif, kwa maana ni vifaa ambavyo hutumika kwa lengo la kumpumbaza mtu akapoteza wakati wake, akapoteza muda wa kuyafanya mambo ya kheri. Kwa hiyo watu hawa watakuja kuhalalisha vitu kama hivyo, kama vile kuhalalisha ngoma, kuhalalisha magitaa, kuhalalisha vinanda, kuhalalisha mavuvuzela, kuhalalisha na vitu vingine vingi sana, ambavyo vyote hivi ni katika vifaa vya lahu, vya mapumbao. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema haya maneno, ishara ya kwamba kitendo hichi ni kitendo kibaya, kwa sababu muhalalishaji na mharamishaji baada ya Allah ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyeshika bendera ya kuhalalisha kwamba hichi ni cha halali na hichi ni cha haram, hakuna zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasa inakuwaje watu wanapatikana wanachukua jukumu ambalo sio la kwao, wanajivalisha jukumu la kuhalalisha, wanasema kwamba uzinifu ni jambo la halali, wakalitengenezea mazingira mazuri wanayoyaona wao na kuonesha ya kwamba uzinifu ni jambo la halali. Pombe ni kinywaji tu, kwani kina madhara gani? kuna watu wangapi wanakunywa pombe tokewa ni vijana mpaka leo hii ni kuhula, ni wakongwe kweli kweli wazee, lakini hawajaathirika na pombe. Na vile vile jambo la maazi, vifaa vya muziki wakahalalisha. Nikianza kuangalia hadithi hii, tanda kutoa mifano kidogo kwenye hii nukta ya mwisho ya maazi, ya vifaa hivi vya muziki vya mapumbao. Allah msamehe huyu naye mkusudia, na Allah subhanahu wa ta'ala muomba amuongoze katika njia ya sawa. Huko kwetu huko tulishakutana na kitabu cha Kiswahili kimehakikiwa na mmoja wa wanafunzi waliosoma Jamia Islamia Madina, ni mtu maarufu sana Tanzania. Sipendi kumtaja kwa sababu naamini watu wengi wanamjua. Amehakiki kitabu cha mtu ambaye ameandika kitabu, hicho kitabu kinaelezea historia ya vifaa vya muziki katika Uislamu. Historia ya vifaa vya muziki katika Uislamu. Yaani kwa maana hili gitaa, gitaa linafahamika, si ndio? Kinanda, haya mavuvuzela ya kupuliza, kama ni hizi filimbi na vinginevyo, ngoma, yeye anathibitisha ya kwamba hivi vitu vimetokamana na Uislamu. Ni vitu ambavyo Uislamu unavitambua. Halafu Sheikh akafanya tahqiq, akahakiki kitabu hicho na akaruhusu kitabu hicho kitembezwe na kiuzwe katika maktabati za Kiislamu na za Waislamu. Jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni kipindi cha mbele wanatokea watu watahalalisha kitu hicho. Asili yake hakipo katika Uislamu. Tayib. Jambo la lahu, mambo ya mapumbao. Hivi Qur'ani imetaja jambo kama hili? Mambo kama haya ya maazifu, vifaa, watu kuimba, muziki, kucheza. Hivi jambo je pia Qur'ani imetaja? Naam. Ayat, sio aya moja tu, ayat, aya nyingi zimekuja kuzungumzia jambo la muziki na nyimbo. Na hivi vifaa vyote hivi mapumbao ambavyo vinamtoa mtu kwenye dhikrullah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa aya hizo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa minan nasi man yashtari lahu alhadithi, kwamba kuna watu ambao wamechagua lahu alhadithi, pumbazo la mazungumzo, pumbazo la maneno, wamechagua kwamba ndio starehe yao. Kwamba kuna watu kusudio lao ni kuwapoteza watu katika njia sawa. Qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu lahu alhadithi huna, kwamba pumbao la mazungumzo linalokusudiwa katika aya hii, akasema alghina, ni nyimbo. Walladhi la ilaha ghairu, na namuapia yule ambaye hapana muabudiwa kinyume na yeye. Huwa alghina'u, huwa alghina'u, huwa alghina, mara tatu. Kwamba kusudio la lahu alhadithi hapa ni nyimbo. Kwa hiyo kuna watu ambao wamechagua pumbazo la mazungumzo kwa maana ya nyimbo, lengo lao ni kuwapumbaza watu wengine na kujipotezea wakati wao. Kusudio kubwa ni kuwapoteza watu katika njia sawa. Waqala al-Imam Mujahid ibn Jabir rahimahullah ta'ala allahu huwa tablu. Al-Imam Mujahid akasema lahu hapa ndio ngoma. Hizi hizi ngoma ambazo watu wanazipiga zinaingia zote katika hii aya. Bali Imam al-Hasan al-Basri akasema nazalat hadhihi al-ayatu fil ghina'i wal mazamiri, kwamba aya hii imeteremka kusudio lake ni kubainisha mambo ya nyimbo na mambo ya mazamiri, mambo ya hizi ala na vifaa vya muziki. Aya ya kwanza imeonesha kwamba kuna watu wamechagua hivyo, kwamba hawezi akakaa yeye akamwamuru Allah kwa utulivu akawa na unyenyekevu, akayafanya lillahi tabarak wa taala, akalifanya jambo lake la ibada kwa kuwafikiana alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye haoni hivyo, yeye anaona ibada yake lazima aimbeimbe, lazima alegeze sauti yake, lazima apate ladha katika mwili wake, ndio anaona raha yeye ya kumwabudu Mola wake. Na mwisho wa aya hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alionyesha mafikio yao. Aya nyingine pia Allah anasema ndani ya Qur'an, wastafziz man istata'ta minhum bi sawtik wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rajlik wa sharikuhum bil amwali wal aulad wa'idhum wama ya'iduhum shaytanu illa ghurura. Allah anasema wastafziz man istata'ta minhum, na wewe shaytani wavute miongoni mwao unaowaweza, wavute. Na njia unayotumia ya kuwavuta, bisautika, kwa ile sauti yako. Sauti yako shaytani ndiyo iwe sababu ya kuwavuta wao. Wanawachuoni tafsiri ya Qur'ani wakatafsiri neno hili, akasema vile vile Imam Mujahidi kutoka Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Ibn Abbas anasema sautu shaytan, sauti ya shaytani ambayo anayotumia kuwavuta watu katika batil, kuwavuta watu katika mambo ya haramu, qala anasema huwa alghina'u walmazamiru, ni nyimbo na hivi vifaa vya muziki. Vifaa hivi kama ni madufu, kama ni ngoma, kama ni magitaa, kama ni mavinanda, shaitani anavitumia hivi kumvuta mtu katika batili. Haya maneno anasema sahabiyun jalil Ibn Abbas radiyallahu anhuma, sio mimi. Pia akasema wa kullu da'in ila al-ma'siyah, na kila kinachomvuta mtu katika maasiya basi hiyo ni sauti ya shaitani. Kila kile kitu ambacho kinakuvuta wewe katika maasi, kile mtu anaamua kukesha kuanzia saa tatu usiku mpaka saa saba, anaangalia mipira, anaangalia tamthilia katika mavideo na mafilamu, anaangalia series, season moja, mbili, tatu, anatazama michezo ya Kiswahili, anatazama tu. Vyote hivi vinampelekea kuingia katika maasi. Anatazama wanawake ambao hastahiki kuwatizama, anautafuna muda wake badala ya kuutumia katika mambo ambayo yatakayotengeneza dunia yake. Yeye anatumia muda wake katika mambo yanayoangamiza dunia yake na anamharibia akhira yake. Vijana wa kisasa kuangalia filamu chafu, masimu yao yanawashuhudia katika hilo. Sahabiyun jalil Ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema wa kullu da'in ila al-ma'siyah, na kila kinachomvuta na kumuita mtu katika maasi hiyo ni sauti ya shaytan. Aya ya pili, aya ya tatu, Allah anasema walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun, waumini wa kweli ambao wamefaulu ni wale ambao 'anil laghwi, kwenye laghwi mu'ridun, wanaipa nyongo kila kitu ambacho ni laghwi, wao wanakipa nyongo. Nyongo maana yake nini? Maana yake wanakipuuza, hawakifati. Ahlul ilmi wakasema walaghu, na maana ya laghu huwa alkalamu albatil, ni maneno ya batili. Na bila shaka nyimbo na miziki ni maneno ya batili, bila shaka nyimbo na miziki vyote hivi ni katika mambo ya batili. Kwa hiyo Allah anawasifu waumini wa kweli, anawapa sifa ni kwamba ni wale ambao kwenye mambo ya batili, maneno ya kipuuzi yasiyokuwa na faida, na wao wanayapuuzia, wanayapa nyongo, hawayapati. Sifa ya waumini wa kweli. Aya nyingine, maana yake sio kasema aya yenyewe moja tu, ziko tele. Allah akasema walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-laghwi marru kirama. Allah anawazungumzia waja wake wema ambao wamefikia daraja la kuwa ni ibadur rahman, waja wa Allah subhana arrahman. Miongoni mwa sifa zao anasema walladhina la yashhaduna zura, ni wale ambao hawashuhudii zur, hawatoi ushuhuda wa uongo. Wa idha marru billaghwi, na wakipita mahala ambapo kuna mambo na maneno ya batili, marru kirama, wanapita hali ya kuwa wanavipuuzia, hawavitaki hivyo. Anasema Muhammad ibn al-Hanafiya kwamba az-zur, Allah aliposema kwamba ni wale ambao hawashuhudii zur, akasema az-zur hahuna al-ghina'u. Zuri inayokusudia hapa kwamba wao hawashuhudii zur, maana yake ni wale ambao hawana taimu na muda wa kushuhudia nyimbo, hawana wakati wa mwanaume amekaa analegeza sauti anaimba imba, hakuna wakati huo, hawashuhudii vitu kama hivyo. Bali Mujahidi pia akasema ay la yasma'una al-ghina, kwa maana wakipita katika vitu vya lagwi wao wanaziba masikio yao, hawasikilizi au hawavijali, wanavipotezea. Namalizia na aya ya mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala pia anasema katika aya za mwisho za suratul Najm, alipoanza kusema afabihadha alhadithi ta'jabun wa tadhhakuna wala tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Afabihadha alhadithi ta'jabun, hivi je kwa mazungumzo haya hii Qur'ani mwaistaajabu nyinyi? Mwaistaajabu Qur'ani? Mwaishangaa Qur'ani nyinyi? Namnacheka wala hamli, namnacheka wala hamli. Wa antum samidun, na hali ya kuwa nyinyi mkiwa ni samidun. Neno samidun kwa lugha ya watu wa Himyari, Waarabu wa lugha ya Himyari, wanaposema usmud lana ya jaria, wakisema usmud lana ya jaria, maana yake ghanni lana ya jaria, tuimbie ewe kijakazi, tuimbie nyimbo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaposema kwamba mnacheka na wala hamli, na hali ya kuwa mwafurahi kwa nyimbo na mwaimba imba, wa antum samidun, aya zote hizi na hadithi ambayo tumeipita yaonesha ubaya wa mambo ya kuimba imba miongoni mwa miziki ya kisasa na yasiyokuwa haya, katika mambo ambayo yanafanywa tarwijan, yanawazeveza watu na kuwafanya kana kwamba hii ndiyo dini. Nataka nimalizie na kauli za maimamu wanne. Je, maimamu wanne, al-Imamu Malik wa Shafi'i wa Abu Hanifa wa Ahmadu, hivi hawa nao wanazungumziaje jambo la nyimbo? Na nimetaja nyimbo, kila kinachoimbwa sawasawa kitaimbwa katika kumzungumzia Allah, sawasawa kitaimbwa katika kumzungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni sawasawa kitaimbwa kukuzungumzia mambo ya kidunia. Hii yote inaingia katika alghinau. Usije ukagawa ukasema yale yanayomzungumzia Allah hayaingii humu ndani, a a, yanayomzungumzia Mtume hayaingii humu ndani, la. Unapotaka kulivua jambo, livue kwa dalili, na yatakuja pia baadhi ya maneno. Sahib, ama imamu wanne, je, wanazungumziaje kadhia ya watu kuimba imba? Waislamu wamekaa na maisha yao ni kuimba imba tu, wakitaka kusifu nchi wanaimba, wakitaka kumsifu Allah wanaimba, wakitaka kumsifu Mtume wanaimba, waume na wake wote kwa pamoja. Na muanza na Imamu Malik, al-Imamu Darul Hijra, al-Imam Darul Hijra, alipoulizwa kuhusiana amma yutarakhasu bihi ahlul Madina, alipoulizwa kunako mambo ambayo wamejiruhusia, maanake wamejipa ruhusa wenyewe watu wa Madina kuyafanya, wakawa wanaimbaimba watu wa Madina, baadhi ya watu, sio watu wote, akauliziwa Imam Malik kuhusiana na hii hali ambayo watu wanaifanya kwa sasa. Faqala rahimahullahu ta'ala, innama yaf'aluhu 'indana al-fusaq. Hakika si vinginevyo, innama, hakika si vinginevyo, yaf'aluhu, wanayafanya haya mambo ya kuimbaimba haya, indana, kwetu sisi, al-fusaq, ni watu wa ovu wa chapu. Maneno ya Imamu Malik rahimahullahu ta'ala. Kitendo cha kuimbaimba cha mwanaume kulegeza sauti, anaimba sawa sawa na sifu nini, anazungumzia kitu gani, anatoa hadithi, al-Imamu Malik anahukumu kwa maneno yake ya kwamba kitendo hichi wanachokifanya ni watu ambao ni mafusaq, watu waovu wachafu. Na tunafahamu ya kwamba al-fasiq, mtu ambaye ni fasiq fi hukumu al-Islam, mtu ambaye ni muovu katika hukumu ya Kiislamu, ukaambiwa huyu ni fasiq, wewe hapo ulipofikia wewe kwenye sheria ya dini unahukumiwa wewe ni fasiq. Wanasema ya kwamba ahlul ilmi wa aqida na tauhid, la tukubalu lahu shahada. Mtu ambaye ni fasiq hakubaliwi, haukubaliwi ushuhuda wake. Yani tumekuita wewe ndugu yetu fulani, njoo katika mahakama ya kadhi, uje utoe ushahidi. Al-qadhi, qadhi akikutizama hivi mwanzo mpaka mwisho, juu mpaka chini, akijua historia yako na maisha yako, akagundua kwamba una alama za uovu, basi ushahidi wako hautokubaliwa. Moja, mbili, wala yusalli alayhi al-akhyar idha mata. Hukumu ya mtu ambaye ni fasiq, watu ambao ni bora, watu wenye kheri kama vile maulama, shuyukh wa duat na viongozi, hawatakikani anapokufa mtu huyu wamswalie, bali wamsalie ghaughaun nas, watu wa kawaida tu ndio wamsalie. Lakini wale watu wenye manzila na mansib, wenye nafasi katika sehemu, maimamu, mashekhe, maulama, maduat, hawatakikani kumsalia kwa sababu huyu ni mtu ambaye adhhara al-fisqa, amedhihirisha uovu. Ndio maana sheria hii ya dini katika mambo ya kiitikadi inamtazama mtu mpaka katika itikadi yake, kitu gani anakitamka yeye, analingania nini mbele za watu. Asije akasimama mbele za watu hapa anawalingania watu katika khuruji, anawalingania watu watoke dhidi ya mtawala, wampige mtawala, huyu tayari ameshadhihirisha alama ya ufisqi, ya uovu. Atakana pia nasaha kwa utaratibu, polepole polepole, akionekana ni musir, mnganganizi, anaendelea, huyo anatakiwa abainishwe kwamba huyo ni fasik na ushahidi wake haukubaliwi. Kwa hiyo watu ambao ni waheri, anapokufa mtu wa sampuli hii haitakikani kabisa wamswalie. Tayib, kwa hiyo Imam Malik katika mazungumzo yake anaonesha ya kwamba wote wanaoimba imba, wanaokaa wanasikiliza mambo ya nyimbo na miziki, hawa anawahesabu kwamba watu hawa ni mafasiki, sio mimi. Haya ni maneno ya Imam Malik rahmatullahi alayhi. Imamu wa kwanza huyo al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, al-Imam al-Lughawi, mwana wa lugha huyu, al-Adib ash-Sha'ir rahmatullahi alayhi, al-Muhaddith, mwenye chuo kikubwa sana cha ilmu, anasema al-Imam Malik rahmatullahi alayhi kwamba innal ghina fahuwa makruhun, nyimbo hizi kuimbaimba ni jambo ambalo linachukiza, makruh. Na neno makruhu kwa maulama waliotangulia halimaanishi kama wanaohalalisha sigara, halimaanishi kama wanaohalalisha nini, sigara. Maana wanaohalalisha sigara nakwambia sigara si makruhu baba, haya ina shida gani sigara, si makruhu tu, inachukiza. neno makruhu kweli umeitamka makruhu, lakini inda salaf wa inda ahli sunna neno makruhu lina maana pana, kwani hata Qur'ani pia imetaja neno makruhu, imezungumzia kwamba msikaribie uzinifu, msifanye uzinifu, maana yake watu wasizini na wala watu wasiue nafsi ambayo Allah ameiharamisha. Allah pia anakuja kuzungumzia watu wasile mali za mayatima, amekuja kuzungumzia jambo la kuwa na uzani wa sawasawa katika vipimo, amekuja kuzungumzia jambo la kwamba watu wasizungumze jambo pasi na elimu. Kisha yote hayo Allah akasema kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika ish makruha, yote hayo kayataja Allah maovu hayo, ameyatamka kama ni makruhu, ayasema kuwa makruhu. Sema sema sasa kwamba kuwa ni makruhu, kama unaweza kusema hivyo ukasema na kumuua muislamu wenzao kamchinja ni makruhu, inachukiza tu, maana sio dhambi kubwa sana, sio haramu, inachukiza tu. Fanya uzinifu ni makruhu, sema hivyo. Hauwezi ukasema hivyo, muislamu wa kweli hawezi akasema hivyo. Hasa maneno ya maulama ambao wametangulia, salaf waliotangulia, wanapotamka ibara zao zidakik, yani zitazame kwa umakini. Alimamu Shafi anasema innal ghina, kwamba nyimbo fahuwa makruhun, ni jambo ambalo ni makruhu, yushbihu albatil, linalofanana na batili. Kisha akamalizia akasema waman istakthara minhu, na yoyote yule mwenye kukithirisha, taka kuswali lazima imbe imbe, akitaka kumzungumzia mtume lazima imbe imbe, atikise kichwa, akitaka kuzungumzia mambo ya sijui ya nini lazima imbe imbe, akitaka kuhamasisha watu kuingia kuna jambo la ibada lazima waweke mambo ya kuimba imba. Mwenye kukithirisha jambo hili, fahuwa safihun turaddu shahadatuhu, huyu ni mwenda wazimu, ushahidi wake unakataliwa. Iwallah, iwallah, ni hakika haya maneno ya kwamba watu ambao wamekithirisha mambo ya kuimbaimba wana sehemu ya umajununu, wana sehemu ya uenda wazimu. Jamani, haya ni maneno mimi nasherehesha Imam Shafi tu, usije ukaanza kunigambia ah, Mtanzania tutukana sisi. Ah, mimi ninasherehesha maneno ya Imam Shafi ambaye wewe wampenda. Kwa hiyo kama godoro tumwanzie Imam Shafi sasa, kama tatizo tumwanzie Imam Shafi, sio mimi. Mimi naelezea tu basi, huenda katika kuelezea kwangu nikapevuka, na huenda katika kuelezea kwangu nikapunguza, na huenda katika kuelezea kwangu nikawa kati kwa kati, na namuomba Allah anijalie niwe kati kwa kati. Anasema ya kwamba wenye kuimba imba ni masufaha, ni wenda wazimu. Billahi alayhi, mtu anatoka hapa anakwenda safari takriban ya kilomita 400 miangapi, yupo na gari lake binafsi, ameweka ndombolo ya solo, ameweka kasida za Kitanzania, ameweka kasida za Kirundi, ameacha kuweka Qur'an, mauidha ya mashekhe yamejaa ya Kiswahili, ya lugha yake yamejaa tele, audio zimejaa nyingi, anaacha kujifunza dini yake, anakaa anasikiliza mambo haya ya muziki. Huyu ni mtu mzima au mwenda wazimu? Utajihukumia mwenyewe. Hali ya kuwa unaambiwa diqatu qalb almar'i qa'ilatan lahu innal hayata daqa'iqun wa thawan, mapigo haya ya moyo yanagonga ya ting ting ting, haya mapigo ya moyo haya yanakuambia wewe mwanadamu, innal hayata daqa'iqun wa thawan, hakika uhai unaoishi ni dakika na sekunde, na unakiri kabisa ya kwamba hauna tarehe unayojua wala saa unayojua ya kufa, haujui wewe. Lakini wamuona huyo mtu aendesha gari lake, huyo ameweka masikioni, anasikiliza bongo flavor, anasikiliza manini, manyimbo, makaswida, manini, basi haya sio mwenda wazimu. Nani wewe sasa? Si mwenda wazimu huyu, anauharibu umri wake kwa mambo ya kuimbaimba. Mwanaume mzima, dume zima laimba, amekaa eti katika kiuno kabisa, acheza kweli? Haya maneno ya Imam Shafi kwamba hii ni inayofanana na batil tena mwenye kukithirisha hili jambo anaambiwa ya kwamba ni safihi, tena na ushahidi wake unakataliwa. Imam Shafi mweke pembeni, Alimamu Abu Hanifa, Alimamu Abu Hanifa, na huyu hukumu yake ni kali sana kuliko hata waliopita. Imam Malik akasema ni fasik, Imam Shafi katika mazungumzo yake akasema huyu ni safihi. Al-Imamu Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit rahmatullahi alayhi, imamu ambaye ni katika maulama wa zamani sana, na mwaka aliyokufa yeye ndio mwaka aliozaliwa Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, mwaka 150 hijiria, ule mwaka aliyokufa yeye tu, na ndio huo huo mwaka akazaliwa Imamu Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Anasema Al-Imamu Abu Hanifa kwamba al-ghina min adh-dhunubi allati yajibu tarkuha, nyimbo hizi za kuimba imba ni katika madhambi ambayo ni wajibu kwa Muislamu kuyaacha. Haya, hili ni katika madhambi ambayo ni wajibu mtu kuliacha, liache, lazima uliache. Walibtiada anha, na mtu kujiweka naye mbali, atakujiweka naye mbali sana, asikurubie jambo la kuimba imba na nyimbo nyimbo. Kisha akasema watajibu minha tauba, na ni wajibu kutokamana na hilo dhambi mtu alete toba. Angalieni haya maneno ya Imamu Abu Hanifa, tena anasema tauba fauran, hapo hapo anapogundua ya kwamba yeye ni katika watu ambao wameathirika na mambo ya nyimbo, basi papo hapo aanze kuleta tauba, kurejea kwa Mola wake kutokamana na dhambi ambalo kalifanya. Kwa haya maneno Imamu Abu Hanifa anaonyesha kwamba hili ni katika madhambi makubwa, ndio maana inahitajia ndani yake mtu afanye tauba. Bali wabalagha ashaba, bali wale jamaa zake ni wafuasi wake wamepevuka zaidi katika kuzungumzia finnahi ani samai, kuhusiana na kukataza watu kusikiliza sikiliza nyimbo, mpaka wakafikia ila haddi anqalu, mpaka wakafikia kikomo cha kusema, wafuasi wa Imamu Abu Hanifa wamefikia kikomo cha juu sana kukataza jambo la kusikiliza miziki na manyimbo haya, wakafikia kikomo cha kusema sama'ul aghani, kusikiliza nyimbo, kusikiliza nyimbo yoyote ile fiskun, huu ni uovu na ni uchafu. Kisha akasema wataladhdhu biha kufrun, na mtu kupata ladha kwa hiyo nyimbo hiyo ni ukafiri. Ndio maana akasema kwamba wabalahu, wamepevuka zaidi. Yaani kivipi? Vijana wa kisasa wana mambo yao mengi sana. Anakwambia kijana kwamba yeye hawezi kulala mpaka asikilize miziki ya polepole. Ile miziki ya polepole ile inambembeleza ile. Ndio mpaka anasinzia huyo. Anapata ladha kwa mziki huu. Mwingine mziki akiusikia unapita tu mahala fulani, hata kama alikuwa ametulia, basi utaona kama mguu anafanya fanya hivi chini. Ladha hiyo. Huyo naye mwingine alikuwa amekaa kimya, lakini akasikia taarabu za Kitanzania zinaimba, mdomo unaanza kupepeseka, naye anaanza kuzungumza na kuimba. Taladhud, anapata ladha huyo. Bali wengine subhana malikil kudus, wamefikia ya kwamba mpaka ushahidi wao katika baadhi ya mazungumzo watolea nyimbo, anazungumza na kwambia, ah, hayo maneno mwenyewe kayasema Diamond bwana. Kasemaje Diamond? Kasema kadha kadha kadha, si hapo haya. Kwa maana ameuona mziki kwake yeye ni sehemu kubwa sana ya maisha yake, yaani hawezi kupata starehe yeye pasi na mziki. Akisikia unyonge wa mawazo wa kukosa pesa, pa kujiliwaza, bwana ni kufungua tu miziki yangu ya Kikongomani, anamfungua pepekale, sio mariembe pepekale, anamsikiliza we mpaka anachoka. anakumbushia vya zamani, asikia raha moyo wake unatulizana baridi, ndio huyu analala sasa. Huyu anapata ladha kutokana na miziki na nyimbo. Bali subhanallah, angalieni manyimbo haya sasa hivi yaliokuja ya anashidi. Hizi zinazoimbwa siku hizi za kaswida, wanaimba kwenye mastudio. Naona mimi nao huenda na huku pia wapo, lakini nawafahamu zaidi wa Kitanzania hawa waliozuka kwa wingi. Unamsikia mwanambaba au mama anaposikiliza zile anashidi mpaka chozi la mtoka. Subhanallah, wewe walia kwa sababu ya anashidi wewe? Allahu nazzala ahsana alhadithi kitaba mutashabiham mathani takhsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum bidhikrillah. Allah kateremsha maneno mazuri sana, maneno ambayo yakisomwa nyoyo zinasisimka, mwili wasisimka. Wewe wasisimka kwa anashidi? Kwa Muislamu mzima wewe na aibu zako, wakaa wewe wasisimka kwa nyimbo na kasida kweli? Qur'ani ikisomwa ndo kwanza, hebu tuzimie huko, ah, kama majini yapande hapo. Eti mtu anamwambia mwenzake aizime Qur'ani kwa sababu majini yatapanda. Zima huko mwanangu asije akaanguka hapa. Subhanallah. Kwa nini Waislamu wasizungumze vitu kama hivi? Jinsi walivyofikia Waislamu kupevuka, kuvuka mipaka, wanaacha Qur'ani. Wanaacha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Adinan. Sunna za Mtume naziacha siku hizi. Hakuna watu wanahifadhi hadithi bwana siku hizi. Isipokuwa tulaba alilmi peke yao. Lakini vijana wote wamehifadhi manyimbo ya Kifaransa, manyimbo ya Kiswahili, makaswida ya Kiswahili, manyimbo sijui nani, ndio wamehifadhi. Vichwa vyao vimekuwa ni faria. Na hawa siku zote ndio wenye matatizo katika majumba yao. Ndio wenye matatizo katika majumba yao, wakilala wanaweweseka sana. Maradhi kwao hayaishi, misukosuko ya kimaisha kwao haikatiki. Kwa sababu ni watu ambao wameigura Qur'an, wameihama Qur'an. Al-Imamu Abu Hanifa na watu wake wamefikia kusema kupata ladha na nyimbo ni ukafiri. Namalizia imamu wa mwisho, Al-Imamu Ahmad rahmatullahi alayhi. Faidha dhukira Al-Imamu Ahmadu, anapotajwa Al-Imamu Ahmadu, fayurja'u al-amru kulluhu ilayhi, mambo yote ya dini yanarejeshwa kwake. Wa idha dhukira Shafi'i falfiqhu lishafi'i, anapotajwa Imam Shafi basi fiqhi yote ya dini yarejeshwa kwa Imam Shafi. Na wanasema halul ilmi ya kwamba kwa sababu al-Imam Ahmadi mtihani aliyoupata hajawahi kuupata imamu yoyote kabla yake, kwa hiyo ndio maana imekuwa ni imamu ahli sunna, ni imamu ambaye amekuja kutetea bendera ya ahli sunna wal jamaa. Na kumpiga teke na kumkataa ni kukataa sehemu miongoni mwa sehemu za dini, kwa sababu unawakataa maulama rabbaniin. Al-Imamu Ahmad rahmatullahi alayhi, ambaye aliyesema yale maneno mazuri sana kwamba man qala anna al-Qur'an makhluqun faqad kafar, kwamba atakayesema Qur'ani ni kiumbe amekufuru. Al-Imamu Ahmad rahmatullahi alayhi aliyeteswa kwa sababu ya kutetea itikadi sahihi ya kwamba Qur'ani ghairu makhluq, Qur'ani sio kiumbe. Anasema hadha al-Imamu Rabbani, al-ghina'u nyimbo, yumbitu fil qalbi an-nifaq, nyimbo haya manyimbo nyimbo haya na mamizikiziki yanaotesha katika vifua unafiki. Yani nyimbo unapokuwa unazisikiliza mara kwa mara, basi zile nyimbo zinatengeneza katika moyo wako na kifua chako sifa ya unafiki. Kisha akasema fala yujibuni, na mimi wala haunifurahishi mimi, mambo ya nyimbo nyimbo hayanifurahishi, siyapendi kabisa, siyapendi kwa sababu yanaotesha katika vifua vya mtu au kifua cha mtu sifa miongoni mwa sifa ambazo ni chafu, sifa ya unafiki. Hivyo basi, baada ya kumaliza kauli hii Imam Ahmad kwamba yeye anaona ya kwamba unafiki miongoni mwa sababu za kupatikana watu, kwamba unafiki kuwa katika vifua vyao ni watu kuwa wasikilizaji sana wa nyimbo. Hivyo basi madhehebu yote manne haya ittafakati, yamekubaliana kabisa juu ya uharamu wa mambo ya nyimbo na ala za nyimbo. Na shekhe wetu Allah muhifadhi katika mashekhe ameandika kitabu, Allah muhifadhi, cha Kiswahili kabisa, kinazungumzia uharamu wa ala za miziki, cha Kiswahili, uharamu wa ala za miziki mwanzo mpaka mwisho, na ametoa adilla kupitia madhehebu haya haya manne, na hasa hasa madhehebu ya Kishafi, kuonesha kwamba ala za miziki, mangoma haya, madufu haya, haya magitaa, mavinanda, manini, mafirimbi, yote haya kwenye Uislamu hayana nafasi hata chembe. Ni mambo ambayo yamewekwa na watu kwa lengo la kuwatoa watu katika Uislamu. Na Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema hubbu al-Qur'an wa hubbu alhani al-ghina fi qalbi 'abdin laysa yajtami'ani. Kuipenda Qur'ani na kupenda mawimbi ya miziki, mawimbi ya miziki maana yake zile sauti, zile sauti za watu zile, alafu wewe waipenda pia Qur'ani, waipenda sana Qur'ani, na kipindi hicho hicho wapenda miziki na nyimbo na makaswida haya na maanashidi wayapenda wewe, anasema fi qalbi 'abdin laysa yajtami'ani, katika moyo wa mja hivi vitu havikutani pamoja. Haiwezekani ukawa unaipenda Qur'ani na vile vile wewe wapenda miziki na manyimbo na makaswida haya wayapenda wewe, kwenye moyo wa Muislamu vitu hivi havikutani pamoja. Ndugu zangu, nikirudia katika hadithi yangu au hadithi niliyosoma mwanzo, kwamba watapatikana watu ambao wanahalalisha almaazi, wanahalalisha vifaa vya muziki. Yuko bwana mmoja ni katika makoraa maarufu sana duniani, katika wasomaji wa Qur'ani maarufu sana sana, bali pia ni katika maimamu waliokuwa nasalisha Makka miaka hiyo ya nyuma. Anaitwa bwana Adil Al-Kalbani, maarufu sana kwa wanaomuona na kumsikiliza. Ni mweusi sana na ana ndevu nyingi mno na sauti yake ni nene sana, anasoma Qur'ani mashallah vizuri sana. Kwa hiyo bwana amedhihiri kipindi chake cha nyuma hicho, ni yuko hai mpaka sasa hivi. Sisemi kwa kumkosoa, nasema kwa batili ambayo aliyoeneza, ndio kusudio langu. Usije kaona nampenda bure kaja kusema ah, Mtanzania amekuja kumtukana shehe wangu. Mimi naizungumzia lile jambo ambalo kalisimamia yeye. Anasema ya kwamba Adil Kalbani anasema ya kwamba mziki ni halali, nyimbo ni halali, mambo haya ya kuimba imba mwanaume na nini na imba imba vitu vya halali. Hoja yako nini bwana Kalbani? Anasema ya kwamba nilipokuwa ninawataka waniletee ushahidi mashekhe wa mamlaka, na katika maduati nikiwataka waniletee ushahidi wa wazi wa kuharamisha nyimbo na vifaa vyake, wananiletea hadithi ya Bi Malik al-Ash'ari inda al-Bukhari, tuliyosoma hii hadithi. Na hali ya kuwa hadithi hii wanawachuoni wakubwa wameidhoofisha, kama vile Imam Nani anamuuliza mwanamachuoni gani kaidhoofisha, anasema al-Imam Ibn Hazmi rahimahullah ta'ala. Kama Imam Ibn Hazmi ameiharamisha, ameidhoofisha hadithi hii, kwamba hadithi ambayo tumeisoma sisi ni hadithi dhaifu. Nami mwanzo nimezungumza hapa kwamba hadithi hii imepokelewa ndani ya Sahihul Bukhari, na Sahih Bukhari ni kitabu sahihi baada ya nini? Ya Qur'an. Kwa hiyo Ibn Hazmi amedhoofisha hadithi hii. Kwa hiyo ndio maana Adil Kalbani anasema ya kwamba hadithi hii ni dhaifu. Kwa hiyo jambo linabakia katika asili ya watu. Kama watu kustarehe kwao ni kwa nyimbo, wanabakia wanaimba hivyo hivyo kwa sababu hakuna ushahidi unaoharamisha. Mmoja katika waandishi wa habari akamuuliza, ya Kiarabu lakini sio Kiswahili, anamuuliza, je, ya Sheikh, hal anta tasma'u al-aghani? Je, wewe nyumbani kwako huwa unasikiliza nyimbo? Akasema, hadha baini wa baina ahli. Hili linanihusu mimi na familia yangu, alikuhusu bwana. Yaani hili ni la kwangu mimi na nyumbani kwangu. Usiyaingilie huko. Tayeb. Na mtoa huyu, na mtaja huyu kwa sababu ni mtu ambaye anahusiana na haya ambayo ninayazungumza. Al-Imam Ibn Hazm rahmatullahi alayhi ni kweli ameidhoofisha hadithi hii. Ni kweli Al-Imam Ibn Hazm kaidhoofisha hadithi hii tuliyoisoma. Lakini je, maulama wa ahli sunna, mtu anapodumbukia katika batili wanamwacha? Anapokuwa ameingia kwenye batil, je, wanamwacha kwa sababu yeye ni mwanachuoni, yeye ni shekhe ambaye ana ilmu kubwa? La hasha, abada. Ndiyo maana Al-Hafiz Al-Iraqi katika alfiya yake Alfiyatul Iraqi anasema miongoni mwa beti zake, anasema an anatun ka khabari al-ma'azifi la tusghi libni hazim al-mukhalifi. Kamradi na kumkosoa pale pale, anasema an anatun ka khabari al-ma'azifi, kwamba hadithi hii inaambiwa ni an ana, imepokelewa an fulan an fulan an fulan, kama vile hadithi ya Maazif ndio hii hadithi ya tuliyosoma. Kisha akasema la tusghi libni hazim al-mukhalifi, usimpe sikio, usimsikilize al-Imam Ibn Hazm ambaye ni mukhalif, kapingana na maulama, kapingana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sasa Kalbani unasema nini? Maulama wakubwa jahabin, wanawachuoni wakubwa wamemkosoa Ibn Hazm, bali hii hadithi ya Abi Malik al-Ash'ari الشيخ محمد سعيد رسلاني حفظه الله تعالى alipokuwa anasomesha miongoni mwa vitabu vya Mustalahul Hadith ameleta riwayat, yani masahaba ambao wameipokea hadithi hii asiyekuwa Abi Malik al-Ash'ari, tena kwa hujja, watu waliokuwa thiqat rijal. Kwa hiyo hadithi inabakia katika utohara wake na usafi wake, kwamba jambo hili ni jambo la haramu, haifai mtu kuharamiku halalisha mambo ya manyimbo na muziki. Ndugu zangu, nimalizie. Huwezi ukamkuta mtu yoyote ambaye amedumbukia katika mambo ya muziki isipokuwa utamkuta amepotea njia ya sawa. Yaani huwezi ukamkuta mtu ambaye amedumbukia ndani sana, anafuatilia sana mambo ya muziki, isipokuwa utamkuta mtu huyo hayupo katika njia ya sawa. Ndio yalivyo hiyo. Ima atakuwa ni jahilun bi sunna, atakuwa haijui sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, wala hafahamu aqwali za masahaba, wala hafahamu Qur'ani, maana ya Qur'ani hafahamu. Ndio asili ilivyo. Hivyo basi, ndugu zangu, katika mitihani ambayo imetupata leo hii katika jamii zetu ni mambo ya nyimbo na miziki haya na makasida, na hasa hasa haya wanayoita al-anashid al-islamiyya wal-islamu minha bari, wanasema ni anashidi za Kiislamu. Hizi hazina muziki, hazina muziki, hazina gitaa, hazina dufu, wala hazina nyimbo, wala hazina magitaa wala vinanda. Ni mtu mwenyewe anaimba Qur'ani, kitabu changu Qur'ani, sio sifa yangu na nini. Kuna ubaya gani katika hili? Hii ni anashidi. الإمام الشافعي نسيما خلفت في بغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير. نمياتي وكتك مجيو بغدادي كيتو أمباتو وميكيانزيشا زنادقة واتو أمباني مزنديكي ونكيتني التغبير. من يقنيني يرقق فيها القلوب كسوديو لاو نكوزي لاينيشا نيوزاو أناشيد. yani wakiimba anashidi ambazo hazina ngoma, hazina gitaa, nyoyo zao zinalainika, wanampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam vizuri sana. Al-Imamu Ash-Shafi anasema kitu hichi katika mji wa Baghdadi kimeanzishwa na watu ambao ni mazandiki, na mazandiki ni wanafiki. Tahiru buyutakum, zisafisheni nyumba zenu na hadhihi al-anjas, na hizi najis. Wewe una kitabu cha Allah, una kitabu cha Allah. Leo hii ukikagua manyumba ya Waislamu unakuta Qur'ani imepigwa na vumbi, imejaa vumbi, watu hawasomi kitabu cha Allah. Mama na mtoto wake wa kike hawana starehe nyumbani zaidi ya kuwasha TV na kuangalia anashidi na manyimbo haya. Ukiwawekea mauidha, ukawawekea durusi za kielimu za Kiswahili au za Kirundi za mashehe, wanakataa kabisa. Lakini wako radhi kupoteza muda wao wa kuyaangalia haya mambo. Kwa hiyo haya mambo haya ya manyimbo nyimbo haya yanaharibu nyumba zetu. Na kama sisi wazazi hatutokuwa tayari kuzitaharisha nyumba zetu, kwa hakika tusubirie majanga mengi. Maradhi yatakuwa ni mengi, nyumba itakuwa haina baraka. Ukiingia watamani kutoka muda huo huo, ukiingia tu wanitoke mara moja. Hauna ladha ya nyumba, nyumba hapataji Qur'ani, watu hawasomi azkari za asubuhi, azkari za mchana hawasomi, za jioni hawasomi, watu ndani hawaamrishani mema, watu nyumbani hawakatazani mabaya, nyumba imekaa shagala bagala ovyo ovyo. Baba ni kama vile mbunge, unajua bunge jamani, anatumwa tu bungeni, anakwenda bungeni anawakilisha jimbo lake, mimi mbunge wa sehemu fulani. Basi maana yake baba ndo anatumwa msikitini kila siku, baba ndo anatumwa msikitini kila siku. Unajua msikitini na saini ndio nimeswali, lakini nyumbani huko hakuna chochote, watu wamekaa ni muziki. Vijana wa kisasa wameathirika na muziki ya kizungu, muziki ya nini, maana shidi haya yamewaharibu sana. Tuzitoharishe nyumba zetu, na kwenye swala zetu tuwaombe, tumuombe Allah sana atusafishie familia zetu. Tusiache kutumia fursa za kumwomba Allah subhanahu. Uongozaji upo chini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi ni waelekezaji, tunakuelekeza tu, lakini taufiki ya mtu kuongoka ipo chini ya mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye anayemuongoza anamtaka na anampoteza anayemtaka. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Allah'a emanet olun.